الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقولي آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحكيم محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, dünkü dersimizde yaratılışın, mahlukatın, mevcudatın çeşitli oluşunun sebebini genişliğine izah etmeye çalıştık. Cemiyet hayatında fakirlerin, zenginlerin ayrı ayrı kabiliyetlerle, ayrı ayrı farklılıklarla tecellisinin de manası üzerinde durduk. Bu mevzuyu yine biraz misallerle, örneklerle sonuçlandırmak istiyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerifimiz nihayet sonuna doğru, neticeye doğru yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız neticede Allah'ın rızasını kazanmak gayretinden, maksadından başka bir şey yok tabii. Bütünümüzün davası, derdi Allah'ın rızasını bulmak, onun rızasına ermek. Başka bir maksat mümin için mevzubahis değil. Bir mümin ne yaparsa, ne ederse hedefi, gayesi, maksadı Allah'ın rızası, Allah'ı bulmak, Allah'ın lütfuna, Allah'ın rahmetine ermektir. Onun için Ramazan-ı Şerif biterken, tükenirken bizim de ilahi rahmete ve Rabbül Alemin'in rızasına nailiyetimizi ve bu husustaki muhasebemizi elbette yapmak lazım. Yapmak lazım. Ramazan bitmeden bir vazife, mali bir vazife tecelli ediyor. Fitre denilen mali, yani mala dayanan, paraya dayanan bir ibadet zuhur ediyor. Yani ibadet içinde ibadet. Ramazan zaten bir ibadet, oruç. Bir de onun içinde bir ibadet daha çıkıyor. Fitre, zekat. Ramazan-ı Şerif böyle yedi katlı bir bohça gibi, yedi renkli bir bahçe gibi içinde kat kat ibadet taşıyor. Hikmetler, rızalar, rahmetler taşıyor. Onun için Ramazan-ı Şerif cidden büyük bir hadise. Sadece oruç değil ki Ramazan'daki. Oruçlusunuz, çağıl çağıl Kur'an-ı Kerimler, zekatlar, fitreler, teravih namazları. Yani 12 ayın içinde Ramazan çok müstesna bir yer teşkil ediyor. Senenin en fazla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da okunuyor. Teravih namazları Ramazan'da kılınıyor. Zekatlar Ramazan'da hesaplanıyor. Fitreler Ramazan'da hesaplanıyor. Nefisler Ramazan'da dizginleniyor. Yani ne taraftan baksanız Ramazan-ı Şerif çok külliyetli ve keyfiyetli bir ay. Onun içindir ki hiçbir şer'i özre, mazerete dayanmadan Ramazan orucunu tutmayan bir kişi eğer Müslüman ise derhal öldürülür diyen İslam alimleri var. Yani İslam cemaatinden değil bu adam, İslam cemiyetinden değil diyor. Nasıl olur da bu kadar rahmani ve rabbani bir ayın içinden istifade edemez, nasıl terk edebilir? Nasıl kendisine bir yol bulabilir? Ramazan çok canlı bir ay. Çok renkli, çok hakikatli bir ay Ramazan. Onun için hani geceden Ramazan orucuna niyetlenmeden başka günler gibi sanki başka bir aymış, başka günlermiş gibi orucunu yiyen bir insan sonradan tevbe eder, ıslah olur, İslam olursa tutamadığı günleri kaza edecek ama Ramazan gününde yediği oruçların başka günlerle kıyas etmenin, canım Ramazan'ın bu günlerin ne farkı var başka günlerden diye diyecek kadar ağırlaşmış bir ruhun sahibi 66 sene gözyaşı dökse, 66 yıl çırpınsa belki bu kadar işlediği günahın cezasını affettiremeyecek. Müslümanların oruçlu olduğu bir günde oruç yemek ne demek? Müslümanların bütünüyle kendisini ibadete verdiği bir ayda hala o nefsine, şehvetine tabi olması ne demek? Ama tabi bunlar Müslüman için mevzubahis. Ben Müslümanım demiyorsa bu gibi mevzular, meseleler onu ilgilendirmiyor demek. Ama ben Müslümanım dedikten sonra bu işleri yapıyorsa bir felaketin merkezindedir ki ifadesi mümkün değil. Ben Müslümanım deyip isyanlarla, haramlarla beraber olmanın zaten izahı yok. Düşünün ki bir adam içki içse, Müslümanım dediği halde, gayrimüslimse içsin içebildiği kadar. Onların günahı, onların isyanı, onların cehennemi ayrı. Onların hesabı ayrı, kafir. Fakat ben Müslümanım dedikten sonra içki içmek ne demek? Allah-u Teala buyuruyor ki لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Sarhoş olduğunuz halde vücudunuzda, midenizde ve kan dolaşımınızda, kan damarlarınızda bir tek içki damlası, alkol bulunduğu müddetçe benim huzuruma yaklaşmayın, benimle hiçbir alakanız yoktur buyuruyor. Bir adam ağzına bir damla içki koysa, o içki vücudundan çıkıp zail oluncaya kadar o adamın kalbinden iman kalkar, askıda, muallakta bekler. O anda ölse imansız ölür. İçki. Ben Müslümanım dedikten sonra bu içkiyle alakası ne Müslümanın? Ben Müslümanım dedikten sonra içkiyle uzak yakın ne alakası olabilir Müslümanın? Ama Yahudiyim diyorsa tamam, şarapla yıkansın. Onun cezası cehenneme ayrı. Ama Müslüman katiyen alkolle, içkiyle, içki satılan dükkanla, gazinoyla, restoranla, lokantalarla, düğünlerle, nikahlarla, merasimlerle, toplantılarla hiçbir alakası olamaz. Mümkün değil. Hazreti Ali'l-Murtaza'yı örnek almak lazım. Radıyallahu anh öyle diyor. Parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse, Allah'ın huzuruna içki dökülmüş bir parmakla çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Sakınmışlar mübarekler efendim. Haramdan sakınacaksın. Ama ben Müslümanım diyorsan tabii, hep burası çok önemli. Efendim biz de Müslümanız deyip de cebinde içki şişesi taşıyan bu merkep kim oluyor? İnsan Müslüman olduktan sonra haramların eşeği olmayacak. Haramların hammalı olmayacak. Haramların merkebi olmayacak. Haramların efendim hamulesi olmayacak. Başka türlü izah kabil değil. Ramazan'da oruç yemek de haram işlemektir. Şimdi mesela baksanız ki Ramazan'da ben Müslümanım diyen bir adam oturmuş açıkta meydanda yemek yiyor, sigara içiyor, çay içiyor. O anda Ramazan saatinde, oruç zamanında ve saatinde çay içtiği için, açıkta sigara içtiği için o anda haram işlemektedir. Aynen şarap içiyormuş gibi haram işlemektedir. O haramı işleyen, Ramazan ayında sigara içen, çay içen, yemek yiyen bir adama herhangi biriniz rastladığınız zaman Esselamu Aleyküm derseniz haram işleyene selam verilmez hükmünü çiğnediğiniz için 4 mesafede cehenneme odun olursunuz. Selam verilmez. Ramazan'da oruç yemek haramdır. Başka zamanda yesin, ne yaparsa yapsın. Ama Ramazan saatinde henüz daha iftar saati gelmemiş, imsakten iftar saatine kadar olan zaman sınırını Cenab-ı Hak yemeği içmeyi kaldırmış, haram etmiş. Birisi yiyorsa haram işliyor demek. Haram işleyene Esselamu Aleyküm diyemezsiniz. Haram işleyen adama selam veren vallahi cehenneme odun olur. Oruç yiyenlere selam vermeyesiniz. Vermişseniz sabahlara kadar ağlayıp Allah'tan affedeceksiniz. Günah işlediniz çünkü. Allah'ın sınırını çiğnemiş oruç yiyen adam. Ramazan saatinde, oruç saatinde orucunu yiyen, yani açıktan oturmuş lokantada yemek yiyor, çay içiyor, çorba içiyor, birisi yaklaşsa da hiçbir mazereti, özrü, şusu busu olmadan açıktan Ramazan saatinde yemek yiyen bir adama yaklaşsa da afiyet olsun abi, afiyet olsun dese bunu söyleyen Müslüman derhal kafir olur. Çünkü haramdan afiyet olmaz ki. Afiyet olmaz haramdan. Kelimelere dikkat edeceksiniz. İslam dini çok hassas bir din. Ramazan'da oruç yiyene, çorba içene afiyet olsun denir mi ya? Zehir yiyor, Allah'ın haram ettiği saati çiğniyor, Allah'ı inkar ediyor, Allah'ın yemeyin, içmeyin dediği saatte yiyor ve içiyor, Allah'ın sınırını çiğniyor, Allah'ın sınırını çiğneyene helal olsun, afiyet olsun denir mi? Çok mühim var. Haramdan hayır, haramdan afiyet olmaz. Bir cahil Müslüman gitse de bir milli piyangodan bilet alsa, bir milli piyango, kumar, ismi ister milli olsun ister zilli olsun, kumar kumardır. Şöyle gidip de bir piyango bileti alsa, o piyango biletini satan eğer Müslümansa, hani Müslüman böyle bir şey yapmaz ya, Müslümansa o piyango biletini alan adama hayırlı olsun abi, hayırlı olsun dese 4 mesafe göre kafir olur. Niye? Haramdan hayır olmaz ki kardeşim. Bak kelime yani, bir kelime. Haramdan hayır beklenmez. Hayırlı olsun denmez. Dikkat edeceksiniz. Allah'ın şer dediğine siz nasıl hayır diyorsunuz? Allah'ın haram ettiği şeye siz afiyet olsun nasıl diyorsunuz? Bunlar önemli meseleler. Yani kelimelerden insan dinden çıkar yani. Bir kelimeden çıkar. Cehalet burada özür sayılmaz. Müslüman dinini bilecek. Hangi kelimeden ne tehlike çıkar, hangi kelimeden ne mana? Bunları bilmek zorundadır Müslüman. Zaruri ilimdir bunlar. Talebi okuması, öğrenmesi farz-ı ayındır. Düşünün ki işte mesela bayram geliyor şimdi, mübarek bayram. Görüyorum ki oruç tutmayanlar, oruç tutanlardan daha fazla bayrama hazırlanıyorlar. Bu ne demek ya? Ramazan bayramı oruç tutanların saadet saatidir. Sana ne? Oruç tutmayanın Ramazan bayramına hazırlanması ne demek yani? Oruç tutmayan adamın Ramazan bayramına hazırlanması, hiç kimsenin davet etmediği, telefon etmediği, arzu etmediği, yüzünü görmediği bir adamın kalkıp birisinin ziyafetine gitmesine benzer. Ya seni ben çağırmadım ki, neye geliyorsun buraya? Kimsin sen? Hani kalkıyorsunuz, hiç sizi çağırmamışlar. Sizi tanımıyorlar, sevmiyorlar, inanmıyorlar. Sizi adam yerine koymuyorlar. Siz adamın hala ziyafetine ben de gideceğim diyorsunuz. Bu ziyafete katılmakta mana yok. Ramazan bayramına oruç tutmayanların hazırlanması da hiç sevmediği, inanmadığı, hoşuna gitmediği bir adamın sofrasına cebren sokulmak gibidir. Senin ne alakan var bayramla? Ramazan bayramı nefsini dizginleyen, Allah'ı tanıyan, 30 gün çile çeken, oruç tutan Müslümanların Allah katından gelen ziyafeti sana ne bu ziyafetten? Bakıyorum da çarşı, cadde, sokak, oruç tutmayanların alışıyla, verişiyle, baklava tepsileriyle, entariler, fistanlar, elbiselerle Müslümanlardan 100.000 derece daha hızla hazırlanıyorlar. Vay ahmak adamlar var. Hangi bayramdan bahsediyorsun? Yani bu millet ne zaman İslam olacak diye insan böyle merakla bekliyor yani. Yazık. Çok yazık şu millete. Allah'a saygı duymayan, oruç tutmayan adamın bayramı mı olur hiç? Buna imkan var mıdır? Şimdi mesela bayram yaklaşıyor. Müslüman kızına, karısına elbise alacak tabii. Elbise alacak. Elbise alırken Kur'an ahkamına uygun olarak alması lazım. Yani Allah'ın emrine uygun elbise. Allah'ın emrine uygun bir elbise, bayramlık alması lazım. Yani Allah'ın emri var mı? Var ya. Kur'an-ı Mübin'in Nur suresinin 31. ayetinde Müslüman hanımefendilerin, kızların, kadınlarının nasıl elbise giyeceğini Allah tarif ediyor. Başkasının izahına bırakmamış. Öyle bir elbise giydireceksin ki elleri ve yüzü müstesna, bütün vücudu tepeden tırnağa örtülecek. Aşık kemiklerine kadar uzun olacak. Aşık kemiğinden yukarısı, bacağının kalıbı, biçimi görünmeyecek. İsterse kalın çorap giysin, isterse ince çorap giysin, hiç fark etmez. Bacağının kalıbı, kılıfı, bir kılıcın kını gibi aynen görünüyorsa Allah katında çıplak hükmündedir. Örtünecek. Elleri ve yüzü müstesna, baştan ayağa vücudunun hatları, belinin kemeri, göğsü, kalçası vesairesi belli olmayacak şekilde yukarıdan aşağı bir elbise olacak. Allah'ın emrini söylüyorum. Vallahi Nur suresi 31. ayeti buna amirdir. Emrediyor. Bu emre uygun hareket. Allah'ın emrine uygun hareket edeceksin. Ve ancak o zaman güzel olur. Allah'ın emrine uygun hareket ettiğin zaman işin güzel olur, amelin salih olur. Helal olur, temiz olur, güzel olur. O zaman güzel dersin. Aa ne güzel elbise. Hah, yerini. Allah'ın emrine ve hudutlarına uyuyor mu bu elbise? Ona güzel de korkma. Ne güzel elbise. Ne güzel yakışmış. Ne güzel uymuş diyebilir. Niye? İlahi hükme uygun çünkü. Ama öyle bir elbise giydirmişsin ki kızına, karına, öyle bir elbise giydirmişsin ki gerdanlığı meydanda, boynunun kökü görünüyor, kulakları, saçı meydanda, diş kapağından aşağısı meydanda, kolları açık. Ama efendim şu kadar pahalı, şu kadar kıymetli bir elbise. Ne olursa olsun, Allah'ın sınırlarına uymayan şu elbiseyi giydirdikten sonra kenara çekilip de ooo ne güzel olmuş, ne güzel yakışmış diye bir kelime söylese, dört mesele göre bu kelimeyi söyleyen Müslümansa derhal kafir olur diyor alimler. Çünkü Allah'ın haram dediğin bu ne güzeldir. Allah'ın haram ettiği şeye o ne güzel ne güzel diyor. Bu kelime haram yerde kullanılamaz. Bak ince kelimeler görüyor musun? Ne güzel diyebilmek için Allah'ın emrine tıpatıp uygun olması lazım. Aynen uygunsa güzel olur. Hani hüsn kubuh me, bu İslami kaynaklarda o kadar geniş izah edilmiş ki hepsini anlatsam zaman diye bir şey kalmaz burada. İslami ilmihal kitapların, akaid kitaplarında hüsn kubuh meselesi vardır. Hangi şey güzel, hangi şey çirkindir? Bunları İslam vahiy ile bildirir Cenab-ı Hak. Mesela kadınların kıyafetini Cenab-ı Hak vahiy ile indirmiş. Kimseye bırakmamış. Peygamberimize bile bırakmamış. Ayeti kendisi indirmiş. Allah'ın indirdiği ayete göre elbise giymeyen bir kadının kıyafetine ne güzel, o ne hoş yakışmış dese vallahi kafir olur Müslüman diyor. Çünkü Allah'ın çirkin dediğine sen güzel diyorsun. Allah'ın yasak ettiğine ne güzel diyorsun. Allah'ın haram ettiğine ne kadar güzel yakışmış diyorsun. Yakışmaz. Müslüman hanımına Allah'ın emri yakışır. Avrupa yakışmaz. Bu kelimelere dikkat ediniz. İman ve İslam hassasiyet ister, dikkat ister, itina ister, alaka ister. Çok hassas noktaları var bu işin yani. Geçelim bunları. Kısa bir izahtan, girişten sonra geçiyoruz. Evet. Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru mali bir ibadet de zuhur ediyor dedim. Zekat ve tabiatıyla fitre. Fitre. Bütün bunlardan gaye maksat yoksulu, fakiri kalkındırmak. Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri. İsteseydi yoksul, fakir olanlara da harıl harıl servet verirdi, kapatırdı. Hayır, öyle istemiyor. Ortaya bir kanun koymuş. Fakir de olacak, zengin de olacak. Ama zengine vazife verecek. Bu vazifeyi yapıyor mu, yapmıyor mu imtihan edecek. Dünya imtihan alanı. İmtihan sahası. Dün anlattım bunları. Evet. Her meselede, dini İslam'da fakiri ele almak kaydına rastlıyoruz. Her meselede. Zekatın hedefi fakir, fitrenin hedefi fakir, yemin kefaretinin hedefi fakir, oruç tutamayıp da sonunda kaza bile etmeye sıhhati olmayanların hedefi fakir, zuhar kefaretinin hedefi fakir, hep fakir. Ortada fakir kalmayıncaya kadar Müslümanların mücadelesi mevzu bahistir. Zaten hakkıyla İslam'ı yaşayan bir cemiyette vallahi fakir diye bir şey kalmaz, yeryüzünün tamamını ihata eder. Hakkıyla İslam'ın yaşandığı cemiyetlerde fakir olmaz. Zekatın hakkıyla ödendiği bir memlekette fakir kalır mı? Buna imkan ihtimal yok. 1965 senesiydi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeyiz o zaman. Zekatın bir aritmetik bir değerini ifade eden bir konferans hazırlamıştık. Zekatın aritmetik değeri. Hani bir hesaba dökelim bakalım zekatı ne oluyor? Nasıl bir kalkınma oluyor? Nasıl bir yükseliş oluyor? Zekatın aritmetik, matematik değeri. Tuttuk. Memleketimizin, İstanbul'un en zenginlerinden birisinin varlığını hesapladık. İstanbul'un en zenginlerinden birisinin fabrikaları, şirketleri, hisseleri, senetleri, efendim malları, kazançları, üretimleri, tüketimleri hepsini tespit ettik. 1/40 veya yeni bir hesapla %2,5. Bu çok zenginin hesabını gıyabında hesapladık, hazırladık. O zenginin zekat vermesi gereken zenginin vermesi icap eden zekat 65 senesinde 83 milyon Türk lirası tuttu. Bir adamın zekatı yani. Korkunç zengin adam. Elimizde bizim hesaplarımız var. 83 milyon lira zekat vermesi gerekiyor bize. Çok zengin adam. Fabrika harıl harıl çalışıyor. Dedik ki bu 83 milyon lirayı fakirlere, işsizlere dağıtalım bakalım kaç kişi birdenbire kurtuluyor. O günkü hesaplara göre bir fakire kaç bin lira para versek kalkınabilir? Dediler ki 20 bin lira verseniz yeter. 83 milyon lirayı 20'şer bin liradan dağıttık. 4 bin fakir hemen yokluktan kurtuldu. Kurtuldu. Bir adamın zekatı. İslam pratik bir din. tatbiki bir dindi yani. Fakirliği kaldırıyor ortaya. İslam dini fakirliği ortadan kaldırmadan hiçbir hırsızın elini kesemez. Evvela fakirliği ortadan kaldıracaksınız, yoksulluk, fakirlik kalmayacak, hırsızlık yapmanın kaynaklarını kurutacaksınız, ondan sonra ceza vereceksiniz. Mümkün değil zaten. Bir memlekette yoksulluk varsa, bir adamın hırsızlığını acaba yoksulluk sebebiyle mi hırsızlık yaptı diye şüphe olduğu için kesemezsiniz. Evvela yoksulluğun kaynağını, fakirliğin kaynağını, adaleti, İslam adaletini tesis ve temin edeceksiniz ve tatbik edeceksiniz ve tanzim edeceksiniz, sonra ceza vereceksiniz. Başka, nitekim İslam tarihinde böyle olmuştu. Biraz sonra izah edeceğim. 65 yılında bu çok zengin Müslümanın gıyabında hazırladığımız zekat hesabıyla 4000 fakir birdenbire sermaye sahibi oldu ve kalkındı. Geldik 66 senesine, hani bir sene sonra. Zekat her sene ödenmesi lazım gelen bir borç biliyorsunuz. 66 senesinde aynı zengin yine 83 milyon lira zekat vermesi gerekiyor. Tabii ama 66 senesinde durum değişiyor. 65 senesinde 20'şer bin lira para alan 4000 insan vardı ya, onlar bir sene üzerinden geçti, çalıştırdılar, onların da paraları, sermayeleri oldu. 66'da o 4000 insan da zekat vermeye başladılar. Zekat sistemi böyle çünkü. Yani 65'te zekat alanlar 66'da zekat verecek hale geliyorlar. Kalkındılar. Bitti. Geldik 67 senesine. 67 senesinde yine aynı zekat, zenginin zekat vermesi lazım. O zenginin zekat verdiklerinin de vermesi lazım. O zenginin zekat verdiklerinin de vermesi lazım. Kat kat devam ediyor. Böyle bu hesabı 10 sene devam ettirdik. 65'ten 75 senesine kadar o büyük zenginimizin zekatını hesapladık gıyabında. Türkiye'de yoksul namına, işsiz namına bir tek insan vallahi kalmadı. Bir adamın zekatıyla. İslam canlı bir nizamdır. Biz İslam'ı yaşamıyoruz ki. Adam namaz kılıyor ama zekat vermiyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a sorarsanız, dünkü dersinde dedim, vallahi le ukatilenne ellezine ferraka beyne salati ve zeka. Namaz kılıp da zekatını vermeyen, namaz ile zekatın arasını açan Müslümanım diyenlerle harp ilan ederim, hepsini kılıçtan geçirdim diyor Ebu Bekir Sıddık. İslam tarihi bunun izahıyla doludur ya. Yani. Biz İslam'ı yaşamıyoruz. Sadece bir şekil olarak, sadece bir şekil olarak girip geliyoruz. Haccımız da böyle, namazımız da böyle. Namaza duruyoruz, Allahu Ekber imamın arkasındayız. Haydi bakalım, kalbimizde müşteriler, adeta Müslümanın namazda, Allah divanında duran Müslümanın kalbi yine Bursa'nın kapalı çarşısına benziyor. Müşteri geliyor kalbine, adam gidiyor, acaba kim geldi? Ben dükkanda yokken acaba falan senet sahibi, hep namazda bunları düş. Ne namazı bu? Namazda Müslümanın kalbinde çarşı, pazar ne arıyor? Bizim kıldığımız namaz şekil. Şekil, ruhu, özü, hakikati yok ki bizde. Hac da böyle, oruç da böyle. Adam oruç tutuyor, akşama kadar kahvenin bir kıyısına gıybeti. Bu adamın orucu ne? Ne orucu bu? Sadece ağızdan içeriye ekmek lokmalarını sokmamak değil ki oruç. Aynı ağzıyla yalan namına, gıybet namına bir kelime konuşmaması da oruç tutmaya gerekir. İşin şeklindeyiz yani. Ama buna rağmen tabii tutanla tutmayan bir değil, buna rağmen namaz kılanla kılmayan katiyen bir değil. Nereden söylüyorsun? Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ayet var. Allah'ın emrini tanıyıp beş vakit namazını kılanlarla kılmayanlar vallahi eşit olamazlar. İmkan ihtimal yok. Ne kadar zayıf olursa olsun, kalbine ne kadar vesvese gelirse gelsin. Oruç tutan Müslüman, namaz kılan Müslüman, namaz kılmayandan 100.000 derece daha üstündür. İlahi kitap bunu böyle haber veriyor. Hatta namaz kılanı tercih edeceksiniz. Mahallenizde 2 tane dükkan varsa, 2 tane bakkal varsa, 2